Book 2 64 64 النفي 1 نفي 1 لا أفهم الكلمة من كلمة را نمی فهمم لا أفهم الجملة من جمله را نمی فهمم. لا افهم المعنى. من معنی آن را نمی فهمم. المعلم. معلم. هل انت تفهم المعلم؟ گفته معلم را می فهمید؟ نعم، افهمه جیدا. بله. من گفته های او را خوب می فهمم. المعلمه خانم معلم هل انت تفهم المعلمه؟ گفته های خانم معلم را می فهمید؟ نعم، افهمها جیدا. بله، گفته های او را می فهمم. الناس مردم هل انت تفهم الناس؟ حرف های مردم را می فهمید؟ لا، لا افهمهم بشکل جید. نه، حرف های آنها را آنچنان خوب نمی فهمم. الصديقه، الصاحبه دوست، دختر هل لديك صديقه؟ دوست دختر دارید؟ نعم، لدي صديقه. بله، دارم. الابنه دختر هل لديك ابنه؟ شما دختر دارید؟ لا، ليس لدي ابنه. نه، ندارم.